Перша книга Самуїла, розділ 22. Давид пішов ізвідти і утік у Адуллам печеру. Довідались про це його брати та уся його родина і прийшли туди до нього. Усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені, зібрались біля нього, і він став ватажком їх. Отак було з ним якихось 400 чоловік. Звідти пішов Давид у Міцпу в Моаві і сказав моавському цареві: «Чи не можна б моєму батькові та моїй матері перебути в вас, поки я взнаю, що Господь удіє зо мною?» І він лишив їх при моавському цареві, і вони жили при ньому весь час, поки Давид сидів у тому сховку. Пророк же Гад сказав до Давида: «Не сиди в сховку, а збирайся та йди в землю Юди». І пішов Давид і прийшов у ліс Херет. Саул довідався, що викрито Давида і людей, які були при ньому. Сидів же Саул у Гівеа під Тамариском, що на висоті, зо списом у руці, і всі його слуги стояли біля нього. І каже Саул своїм слугам, які стояли біля нього: «Слухайте ж, веніаминяни, чи то ж син Єсея дасть усім вам поля і виноградники і настановить усіх вас тисяцькими і сотниками, що ви всі змовилися проти мене, і ніхто мене не сповістив, як мій син вступив у побратимство з сином Єсея? Ніхто з вас не пожалував мене і не повідомив мене, що мій син підняв мого слугу на мене робити засідки, як воно виявилось оце нині?» Озвавсь тоді Доег Едомій, що був над слугами Саула, кажучи: «Я бачив, як син Єсея був прийшов у Нов до Ахімелеха, сина Ахітува, і той питав Господа для нього, дав йому харчів і навіть меч Голіята, філістимлянина». Цар повелів покликати священника Ахімелеха, сина Ахітува, і всю його родину, священників у Нові. І всі вони прибули до царя. І Саул мовив: «Слухай лишень, сину Ахітува». І відповів той: «Я тут, мій пане». І Саул спитав його: «Навіщо ви, ти та син Єсея, змовилися проти мене? Ти дав йому хліба, меч і питав Бога про нього, щоб він повстав та засідав на мене, як воно є оце нині». Ахімелех відповів цареві, мовивши: «Хто ж між усіма слугами твоїми, як Давид, вірний, зять царський, начальник твоєї сторожі і поважний у твоїм домі? Хіба я нині вперше питав про нього Бога? Як же бо так? Нехай цар не обвинувачує ні в чому свого слугу і усю його родину, бо твій слуга не відає в усій цій справі нічого». Та цар сказав: «Мусиш Ахімелеху вмерти, сам ти і весь дім твого батька». І цар повелів гінцям, що стояли біля нього: «Поверніться і повбивайте священників Господніх, бо й їхня рука з Давидом. Вони знали, що він утік, але мене не сповістили». Слуги ж царські не посміли підняти руки на священників Господніх, щоб їх убити. Тоді цар повелів Доегові: «Повернись ти і повбивай священників». І повернувся Доег Едомій і сам став їх вибивати, і убив того дня 85 чоловік, що носили льняний ефод. Та й Нов, священниче місто, вигубив мечем, і чоловіків, і жінок, дітей і немовлят, волів, ослів, овець. спасся лише один син Ахімелеха, сина Ахітува, на ім'я Евіатар, що втік до Давида, і сповістив Авіатар Давида, що Саул вибив священників Господніх. Тоді Давид сказав до Авіатара: «Я знав це ще тоді, коли Доег Едомій був там, що він, напевно, донесе це Саулові. Я винуватий за всі душі дому батька твого. Будь при мені, не бійся. Хто чигатиме на твою душу, той чигатиме на мою душу. Ти будеш під моєю охороною».